Aywa amba da utlo ka saka fo halbi aw sokola no radio damela 104.8 porte numero 411 immeuble numéro gala 5e étage anga wajula ka kene ala sigla kuraye mamba mbul ko sa way sek Umar Diaye bi wajuli abena da utlo ka flakan ankara mo sera kene kan amina bismillah ninga soroka korofo dama karamo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah akmana korofo bulu inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندرا بيدن جتا جومرادو سبحانه وتعالى ادن جتا الله بدكو ان ييتيره ادن باللينو الله كانكو وني باللو ادن نياغي الله يو الله يافو بكاتوجي من ادن دوتو فيودي جومرادو سبحانه وتعالى ادن مولي الله بوني بيتالي من اغولي من بوندي كلامو الله فينكو اون وني بياودو kalamu Allah majjini pewnomo ala eden ceedi rewetedo ala sona Allah kanko goto hande rewede eden ceedi Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah joomiraado subhanahu wa ta'ala wi min alqur'ana ehe mun gongdin be Allah kuli Allah kali hala pewka son kuli Allah on kali hala pewka Allah moddinira dum don golleji mun Allah yafo bakkatuji mun to suratul ahzab ayabato chapande jeedidi ha chapande jeedidi go Allah yi kala doftido Allah doftine laado Allah on de malama malal mangal non jiabe Allah yewtere men do hande yahata ko bangal no julde bangal dini l'islam hoko wiye julde hono julbe kaani julirde wonno dini l'islam o do jumra subhanahu wa ta'ala yemiri min der qur'an ye en jul ina buru labi no foti hala julde na hala der qur'an annabi sallallahu alayhi wa sallam ndew yamira yo julnde ko jibrilu telli janginimo no julirte ndeke enenne hollama eden kaani jangude innabi men jangu julde ha wawi julde juli wi men sallu kama raaitumuni usalli o wi jeewi no badmini badiron non ndeke enen ko emen en baawa tan famde julde tawa en jangani walla tawa en namnaaki tawi tan julde ma fof kay haadi ko ni tawrumi nenam walla ko ni tawrumi babam anda feccinaani wawde julde annabi sallallahu alayhi wa sallam wonde nelado Allah e wonde ciubado e wonde beldo hakkille ciebdo jibrilu tellinimo no janginamo julde der balde didi no julirte e honde julete annabi sallallahu alayhi wa sallam sahaba e makko be Allah subi wadi yo gonde makko yo bamtu dini Allah beedo fuf e labde e wonde tinnibe kono hatta annabi janginibe julde janginibe ha mahi dindere tonde der miside makko o ngabbe do heno mo hollabe no julirte o wi jeewi no badmini badon non ngande ka bandiraabe en kaane andude no julirte ganden no julirte jangen namno den ha ganden julirte ha tengtinon e zamanu hande mo gonden hande o labinana pewna e mazhabuje dari gaaje defte kewde awa juldel de certino feewi awa tawa non sa jeewi tan ko selliko dum don lural ala hen annabi sallallahu alayhi wa sallam sadidi andude no julirte ƴeewata ko defte pewnonoɗe hanki ɗum woni guila ganduɗa sahabaɓe e tabi'ina en ganduɗa e taɓe almameɓe men ko pewnuno e banggal julde annabijo tawi tan a ruttima toon ko toon keɓata julde annabijo sellude eyyi ɗum noon ɗum woni to duttotoɗen hande ma en kal haala banggal julde annabijo sallallahu alayhi wa sallam tuggi tan habbirandu harminirdu ha to silminoyno tawa gotel fo eɗen dokka dalilu mum umma e deftere Allah walla e sunna annabijo ɗum noon jiyaɓe Allah eɗen jatire caggal seeɗa julɗo taw hayso ina yaha misire taw on hani wadde annabiyu sallallahu alayhi wa sallam tawi ka julɗo a yalti galle ma mbiyata ko bismillahi tawakkaltu ala llah mbiyata koye inde Allah jaltumi koye inde jomiraɗo subhanahu wa taala mbakkilimi ñagoɗo Allah yo Allah fewne ñagoɗo Allah ballal kolla an a ala doole a ala peeje hay hunde a wawa sona ko Allah walluma annabiju isa haali oɗo duwaw seeɗaneji hankkadi ndidde to goɗɗitoma ko maleykaji ndewata ema jaaha e moƴƴere garta e moƴƴere tawi aɗa nata misida annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ida dakhala ahadukum almasjida falyusallim على النبي صلى الله عليه وسلم فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك النبي كلام النات مسيد كاي سواري ان النات مسيد سواري ان النات بسم الله جولاي النبي صلى الله عليه وسلم تغال من نياغو دا الله يو الله وديتان دامودو يورميند ماكو اي دوم نو النبي صلى الله عليه وسلم tawi kada de yalta kadi ko non biyata sarannat nanna koyngal ma nyamal sada yalta jaltina koyngal ma nanal sada yalta non biyata ko allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik ay hadith ko sahih sadidi yida mo tawdan ko sahih muslim ay dum woni se biyeden kala hadith fof numero mun dum woni tawa tawi en kebani tanu feewi dum len tampina so dum kala ko kala jidi hay hollude hadisi de goddo fo raqam mun ay numero kalin hadith fo tawdan kala numero mun o do hadith sadidi yitude mo jar sahih muslim e dum won tawata numero o ko temedde jeedidi e sappo e tati dum won tawi anati der misida e annabi sallallahu alaihi wasallam holli man sanati sanata misida riwaya goddo wi biita ko a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa bisultanihi alqadim minash shaitani arrajim e sa hali dum do annabi sallallahu alaihi wasallam wi odon nyalama dendangal odon nyalama kay awo alla renate shaitani hadith onon tawi to abu daud e ko honnon kadi sa ari anati misira kay tinnoda belama heb sappol garnod annabi sallallahu alaihi wasallam wi inumen law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimmu alayhi lastaham annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sinno yimbe be nangandono ko woni e noddinango noddingol gol e tawede sappol yeso annabi wi den hayso be kebanu son am kuraji mbaddan kuraji pour goto fam yo heb don النبي صلى الله عليه وسلم من إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراد حتى لا يسمع التأذين وإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوي بالصلاة أدبر فإذا قضي التثيب أقبل حتى يخضر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا لما لم يكن ذاكرا النبي صلى الله عليه وسلم نهل من هاجون برقون لأن الدناغ تأيو أيهي الدنت لأيهي مسيد سنو الدناغ كالك هالك جميل داك يعرفتهن so nuddina nga si njulay annabi ju nyago da du'a mo annabi ju wi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma annabi sallallahu alaihi wasallam wi tawi nuddina nga wada ma sheedana dogan rutto hankari yatira ciagal ina jogi diller ma dum woni diide mawde hoto nande ganda nuddinaali di so nuddinaali di gasi kadi kango sheedane o arta tawi kadi gurnaali madama kadi runki do so gurnaali di gasi kadi o ara dum woni kango sheedane o ara o badoma an neddo hawnata hawjol hakkuna ma bernde ma sa naate jullo na wi dum siftor dum do hankadi ha donka andude ko julla est ce que timmini didi wala ko tatin andum do ko sheidani wadata non dum non de ko juldo hani ko nyaagaade Allah yo Allah dandu dum e bon e sheidani annabi sallallahu alaihi wasallam wi idha sami'tum al mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara annabi sallallahu alaihi wasallam wi onnani noddino wana noddina kali hono ko halata ko so wi Allahu akbar Allahu akbar anna rewtan hen taw ko dande ma les ndefta nuddinali makko fo so wino hayya ala salah ya al falah bi ala hawla quwwata illa billah so gayni ganduda nuddinali julay annabiji ko honnon kadi sa gayni wurnede kadi a julani annabiji so yi sallallahu so wi muhammadur rasulullah mi tagu allahumma salli ala muhammad kon dum do fo yamira hen ko yen ka les nuddino o tan wala gurno o halata dole heddi be ko les nyumato annabi sallallahu alaihi wasallam kala juldo e dum lawol gotul allah julay mun labi sappo oyso dum benni nyaagode Allah yum heb place mawdo biete do wasila dum ko place mawdo der aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wi ina damini kanko hebata on place dum yo julben nyaaganum on place o wi kala nyaagani dum on place so hebi on place kanko ni tefore makko ina yottono joomun dum on annabi sallallahu alaihi wasallam holli min dedo gede fof mojjere wonde hen e bangal yaade julde dental e nande nuddinaali refta hen wala nuddinaali buure mun dum non jaabe Allah tawi en jottima nder misira almami no hani ganduɗa tawi ken juuloɓe caggal almami walla ken juuloɓe gotel foof ma dañ ko kalde hen banggal sariya hoko wi hen yamira fo kay ko juulɗo kay e banggal saɗa juula kam tawa aɗa wonde laaɓal eyyi ɗum woni tawa aɗa laaɓi aɗa wonde tamuya walla aɗa wonde salligue eyyi ko kanda ko salligade sa ala gandu wonno jomiraɗo wi ya ayyuhalladina amanu ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum eyyi tawi ko gong allah ayni gongɗin ɓe allah so gummima fewde julde on saha jomirao subahan holli ko banggal salligu yo ñawore mum yo waɗe yo yimɓe salligu wonno nabi sallallahu alayhi wa sallam wimen e nder hadith la tuqbalu salatun beghairi tahur o wi julde de jaɓetake tawi nde alda e laaɓal ko noon kadi annabi ji wala sadakatum min gulul wi kadi sadaka jaɓetake tawi ko jawdi ndi laaɓani hadith mo muslim haale nder sahih ɗum noon ko honnoon kadi kanko juulowo huccitta ko ganduɗa qibla ɗum woni kaaba suudu kaaba ndu to heedi fof ko toon huccitta wonno Allah wi'e nder Qur'an wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara kala to mbawdon hedde aduna he kuccitine jeese mon bange suduto so dum menni an julo wa ad anniyo gannino nan koy nder bernde ha koy bernde ma anniyama heddoto ay wonan yoga wobbinina kala hankadi mi anniima ndo odo waktu wobbina kala hay nyaldi wobbina kala hay lebbi dum do fof tabitani to annabi sallallahu alaihi wasallam anniya koy nder bernde tan pibata a halata anniya o anniya are nder ganduda hadiseji to halate nokkuji mun no wodi wa no sayi hada hajjo wonno hajjun ton umrana ton tawi ka gannito do hajjo dum non ko non umra are nder hadiseji dum don ina hale kono bangal njulu en gede korka en dewe Allah keddide hay nokku ganduda ala to yemira ya hal anniya walla ya har lewru walla ya hal waqtu walla ya har dum non tabitani dum do annabi sallallahu alaihi wasallam tabitani to makko do so dum benni kadi an sada habbir habbir an harminir dum biata ko Allahu akbar sangane kabbirtane ndara on sa gite made tawa ina ndara to cujjetado hadis ali wonde annabi sallallahu alaihi wasallam fi inu min miftahu salati at-tahur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim annabi sallallahu alaihi wasallam julude udditirte ko labal taw e harminirte wonno sarannata julde mbaada kono karmindo ni hankari su jaado hajju su harmini bami daneji hankari ina anda fiya kuji aduna fu hankari woppi ko dewal Allah mun tan awa anne to julata do sa wi Allahu akbar hankari ka karmindo hunde fu halata yimbe wonda ka fiya ko aduna hankari ko julde mande sonane ganyuda ande hankari addaktinani e dum woni wonta annabi sallallahu alaihi wasallam wi woni harminirgol julde bangal habbirandu e ga julde daktinirte hankari ko chilminali di dum do ko hadis musafa ye ahmad e abu daud e ibnu majah e tirmidhi fokado hala ina tawetun so dum benne kadi kanko julowo hoyna juude de ha ganduda fota e balabe makko walla noppi makko no hadiseji di fokollir hadis ibn umar radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa min kabayhi thumma yukabbir fa idha arada an yarka'a rafa'ahuma mithla dhalik النبي صلى الله عليه وسلم نحل أورو ابن عمر نحل منه النبي جول رنو وفي النبي تري أمينو ما فيه ده جول ده خوين أنه جول ده من حافتا يبالا بمون كده دن يبن جول ده نوبي النبي جو نكال جول ده النبي جو بمي النبي جو خوين أنه جول ده من حافتا يبالا بي والله حافتا ينوبي كونون كده سو أيدينو كده نغندا ننغو ده كوبي كده خوين أنه هوا ينون كونون كده سو النبي جو أمي تيما ينغو قول كوبي كده خوين جول ده كده هوا ينون أو بيا سمي الله لمن حمده جوكا ربنا ولك الحمد حديث أورو سديد يدمو جاتا كتب بخاري مسلم بيهقي بيهقي يكنم بيده نوي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله وي سيراني كدوم دوني ونجول دي النبي جها النبي جها ورجوم دوم نوكا لسا حبرير هنداني كد جود ما دي إن جاكا دي سنة جول دي يضع يده على صدره اليمنى على كفه اليسرى جتا جنغو ما ننغو بابا دوم دو نيامو هكا دي سبوت دوم دون تبتي kala kalnodo julde annabijo deftede kalatende fobe kolli annabi sallallahu alayhi wa sallam sona julanno ko non wadata e annabi sallallahu alayhi wa sallam sona julanno tawi o habbiri o jettan jungo nanango o fawa e do nyaamo he o fawa dum e der becce makko e fawa dum e do becce makko dum non hala men gidi non fof dalilu o ko haris mo ganduda sahal kanko sahal ibn sa'd no wi kanko odo wi kana nas yu'maruna an yada ar-rajul yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah kanko do sahal hadis mo ganduda no sahihul bukhari o yi kambe de be jamirteno so be njula yo be jettu juude mabbe de be jettanane de be cakka nyaame de pawo e do hen so be njula mbadume do becce mabbe der julde hadis ona to bukhari e sa jeyi fathul bari damal munina ton damal wadde jungo nyaamo e do nano hadis o kadi sadi yidamo kadi o mo der sahih ganda muwatta malik rawahu malikum fil muwatta dum do kadi almami malik ni wadani dum ko damal e der julde makko de almami malik fano halande min julde annabijo ndew ari ha do do wal don ko damal dum non tawitanara jogi mu warda malik dum non charhinado e mo charhinaga fofuti jew damal mun nan ton sadidi de kadi buri dum labde jaha sharhu zarqani ay odo hadis mo ganduda kanko salu holli wonde be jamirteno ko fama e bangal sari kala ne sahaba wi amin jamirteno dum don kay alam al islam fami hen fof ko annabi jamirannobe sa jeewi kongol yummen aisha dalilu goddo o wi kunna nu'maru bi qada'i sawmi duna salah kanko yummen aisha o wi e ngurdam annabi jo kambe de awa tawi be ganduda be jaltino e julde e on sa tawi be labo yi so be jami e be jamirteno yo be job korka kono be jamiraka yo be job julde alam al islam fof aduna fof do fawi tan ko kongol aisha goldo wonde ko eɓe jamirteno yoɓe jooɓ ganduɗa korka ɓe jamiraka yoɓe jooɓ julde eyyi ɗum ɗo kadi sa ƴeewi haadiseji ƴe fof no kolli l'islam kadi koye ɗum ɗon fawi ina jeeya heen kadi e konngol Jaabir radiyallahu anhu marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wadaa yadahu al-yusra ala al-yumna fantazaaha wa wadaa al-yumna ala al-yusra rawahu ahmad bi isnadin sahih e kanko kadi Jaabir na halani min hadis o wi annabiijo meedi wirtaade gorko goddo na juula naafila annabiijo wirtimo tan omo juula jooni noon kanko on gorko omo ƴetti omo weñi omo ƴetti nanongo omo fawi dow ñaamo he annabiijo sorti nanongo watti ngoɗon les ƴetti ñaamo ngo fawi heen eyyi oɗo hadis aɗi ɗi yiide mo jahata kodo hadis sahih ahmad bi isnadin sahih tawi aɗa jogui kadi min haajul muslima aɗa wawi ƴewde hello wattowo temedde tati e nogas e jeeɗiɗi eyyi ɗum woni deftere wiyetede voix de musliman wa fi sahih al-bukhari an abi hazim an sahl ibn sa'd al-ansari radiyallahu anhu qala kana an-nas yumaruna an yada ar-rajula yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi as-salah dum wan hadith mo kanul en sahih al-bukhari kebrado ganduda abi hazim ko hon on kadi mo to muwatta malik ina gandi al-imam malik na wadan dum damal hono sahih bukhari wadir hono muslim ni e dum do fo be kolli kay annabi sallallahu alayhi wa sallam ina yamiran no sahaba be so be juula yobbe bandani wa kharraja an-nasa'i bi sanad bi isnad sahih an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam idha kana qa'iman fi as-salati qabada bi yaminihi ala shimalihi wa fi lafz lahu 'inda an-nasa'i bi sanad jayyid annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba'da ma kabbara lil ihram wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra ko hanno kadi sa njiita sahih to ganda deftere an-nasa'i on kadi yaltini sanad sahih ga wa'il ibn hujr kanko o wi o yi annabi sallallahu alayhi wa sallam sona juulan non so darima jettan jungo ñama ngotta may do nano he tawi ko to lafzu gondo to nasa'i kadi sanad jayyid o wi o yi annabi sallallahu alayhi wa sallam tawi habbirin habbiran harmin erdundu awa jettan ñama ngo ganduda fawi do nano wa akhrajam nu khuzaimata an wa'il radiyallahu anhu qala sallaytu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi kanko oɗo wayilu kanko sahaba annabijo tedduɗo wi o julde annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo ƴetti ñawol ngo fawi dow nano he dow becce mum wa akhraja al imam ahmad bi sanadin qawiyin an qubaysa ibnuhu al batta'i an abihi annahu salla ma'a annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa wada'a yadahu al yumna 'ala yadihi al yusra 'ala sadrihi fawqa al mifsal ƴewin kadi oɗo sahaba ganduɗa biyeteɗo hulbatta'i o yo yi bamako o naari bamako hadis keɓraɗo ga qubaysa bi hulbatta'i e bamako ganduɗa ko sahaba yenkene woni annabi sallallahu alayhi wa sallam o julde annabijo ƴetti ñamo ngo fawe dow nano he wa fi hadis kadi wail anda abi dawuda wa an-nasa'i thumma wada yadahu lyumna ala dhahri kaffihi lyusra eyi hadis wail goɗɗo no holla toon kadi gonɗo to abi dawuda e nasa'i o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam tawi habbirino awa ƴettan jungo ñamo ngo fawe dow nano he aw kanko bayhaqi o holli kay la khilafa fi dhalik wa qad warada fi sunani abi dawuda wa an-nasa'i wa sahih ibn sakan ala ta'yin al-amri wal ma'mur sayi ƴeewi to sunado abi dawuda to walla to deftere nasa'i walla to sahih ibn sakan ɗon kay ina toɗɗani wonde mo annabijo yamirno kadi ina hollirno ɗum woni an ibni mas'udin radiyallahu anhu qala ra'ani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wadi'an yadi al-yusra 'ala yadi al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra eyyi joni sahaba o holliti ko ibnu as mas'ud wonno o wi annabijo yiinomo omo juula kanko omo weñi omo ƴettinano ngo omo fawi dow ganduɗa ñamo he annabijo itti ñamo ngo watti dow hadis oɗo kadi saɗi ɗi ɗum ɗon kadi to tabarani annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi inna ma'ashara al anbiya'i minan dendangal annabaɓe umirna min jamirama bi tajili fitrina yomin jaccin ganduɗa taƴgol amen somin koori wa ta'khiri suhurina yomin neɓtin kadi kejjaji amen wa an nada'a imanina ala shama'ilina fi as-salah kono hon noon kadi min mbaɗa ñaame amen ɗe dow nan amen e nder julde eyyi ɗum woni sa ƴeewi gando goto no wiya ibnu abdil barri ko joom tarih koye almuɓe almami malik o wi lam yati an innabiyi sallallahu alayhi wa sallam fihi khilaf wa huwa qawlu aljamhuru min assahabati waltabi'ina wa huwa alladhi dhakarahu malikum fi lmuwatta eyyi kanko ibnu abdil barri ko joom tarih o wi ɗum ɗo kay woni ko tabiri kay luural ala ga annabiyu sallah sallam kay banggal ganduɗa nanngude juuɗe nde o wi ko ɗum ɗo woni dendangal konngol sahabaɓe e tabi'ina en ko ɗum woni ko malik winde e deftere mum eyyi kanko ibnu abdil barri kaɗo haala saɗi ɗi yiide ko charhu zarqani e charhu muwatta malik he kaɗo haala ka toon woni eyyi ɗum noon banggal kadi kanko ibnu abdil barri ɗum woni kaɗo haala toon ka o haal o holli ibnul munzir e ko wona on fof almuɓe malik woɓɓe ɓen fof ala fof ko kolli sona bande wonde alma e malik kañum ko noon juuliranno ko noon waɗanno e julde mum joni noon banggal weltingol ngol eɓe kaltoon e bandera charhu heɓe mbi ko ibnul qasim kañum habri banggal weltingol ga malik eyyi ɗo kadi bandiraɓe ne kaani famde haala ibnul qasim ka ko wona hadis ko honnon kadi ko fayi ɗum o wi ko Almay Malik ɗum kam eɗen mbiya ndaw ko hawni Almay Malik yaltini e deftere mum kono annabijo juuliratno no holla yimɓe awo kanko de o tabitini wonde Almay Malik ina juulatno ina weltina kan haal noon kadi o fawi ɗum kadi o wi koto Almay Malik ɗo no anni eyyi ko hannoon kanko Ibnul Qasim goto kadi o wi kadi gabduni kanko yeddani kono tawi koye farilla juulata awa yiɗa ka gabda awa tawi noon ko naafila aɗa wawi gabdude eyyi o waɗi hen kadi ceerugal mum eyyi ko honnoon kadi ina e maɓɓe ni kadi mbi ina aña kay banggal qabdu eyyi ɗum noon foof eɗen ñaagui joomala subahana allah rokku men peewal annabiu sallah ah sallam kam ko tabite e banggal golle makko awa ɗum ɗo woni ko ganduɗa defte kolluɗen hay mo waɗɗa malika ko ɗum woni ko woni hen joni noon so ɗum ɓenni e banggal ɗeɗo gueɗe foof kala ganduɗa juulɗo tawi ɗum ɗon heeƴima nangui a waɗi ɗum ɗon alhamdulillah tawi kadi ɗum ɗon heƴanima kadi a woppi ɗum ɗon kadi hanani addude luural hakkude julɓe enen foof eɗen ñaagui joomiraɗo subhanahu wa taala yo allah rokku men peewal allah rokka men kadi hawrude sunna annabiu sallallahu alayhi wa sallam eyyi allah rokka men ganduɗa famde dine l'islam o eyyi ko hon noon e banggal nangugol juuɗe ngol ɗum ɗo woni joomiraɗo subhanahu wa taala holli men enen gonɗinimi allah kanɗen ko wonde gotum e banggal ganduɗa ko tabiti hen ko dani ɗum noon sa yi neɗɗo ina waɗa noon mbasa haɓirde makko batte o waɗi noon ganda ɗum ɗon ko hunde ina tabiti annabiu sallallahu alayhi wa sallam ina juuliranno noon eyyi so ɗum ɓenni e banggal ɗum ɗon haadema ganduɗa janggude fatiha ko kalata kanko abi hurairata radiallahu anhu omo holla min o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam tawi yehino ha habbiri e nder julde eyyi haade mum janggude taw wonata wonko annabiu sallallahu alayhi wa sallam haalano ene ƴeewa haadis o qala abu hurairata radiallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza istaftaha bissala sakata hunayha qabla an yaqra فقلت يا رسول الله بي أبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد متفق عليه كان أبي هريرة ينامني النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سحبرين هذا من أمد الجنة بيننا وانكو النبي جنب وايد يريد أن سيادة joni noon o wi annabijo ya rasulallah mi sottirima nenam e baba mbeɗa ñaguima ya habaram an kam sa habbiri haadema janggude hoko kalata ɗon annabijo wi mbiyanmi de ko yo allah ey allahumma ey allah joomam ya woɗɗitinam hakkudam e bakkatujam ya yen ya woɗɗitinam wadde bakkata honono funnague e hirnague goɗɗiri ndani mbeɗa ñaguima joom ya laɓɓinam e bakkatuji e goofi honono comcolden yo laaɓirta e tunde ni joomam mbeɗa ñaguima ya ganduɗa laɓɓinam e ummorade kala ganduɗa goofi laɓɓinira kam e banggal ndiyam ɓuuɓɗam ɗum woni salji o ko galas walla ndiyam ɓuuɓɗam hadis ne hawra sellugol mum sahih al bouhari e muslim foof eyyi ɗum ɗo annabiu sallah sallam ne haalano ɗeɗo gueɗe e banggal ko wiyete duwawul istiftah ina anda kadi siraji majji ne kewi ma dañ ko kalɗen hen sa haali oɗon duwaw a waɗi ko selli duwaw goɗɗo kadi ne woodi eyyi annabiu sallallahu alayhi wa sallam kadi o meɗi namdere kadi kanko annabijo en wiya o wiyanno subhanaka allahuma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruk oɗo haadisa ɗiɗi yiide mo omoto ganduɗa harko mbiyata o kharrajahu l arba'a ɗum woni almameɓe ɓeeɗo ɓeɗon haalɓe hadis oɗo hadis ganduɗa abu dawuda o haali oɗo haala hadis e termisi o kadi haali oɗo hadis eyyi ɗum noon ko honnoon kadi ibnu maja haali hadis o awa ko honnoon kadi enen sa'i haali oɗo hadis ɗum ɗo foof annabiu sallallah ah sallam holli so habbirino ina jeeya ko haalanno haade makko janggude ɗum won ɗiɗo du'a wuji ko honnoon kadi tawi addi kadi du'a wuji nan toon kadi iɗi udditiri e banggal julde tabiɗɗi ga annabiu sallallahu alayhi wa sallam ina jeeya hen hadis keɓraɗo ga aicha o wi annabijo so habbirino haade mum janggude ne wiyanno allahumma rabba jibril wa mikail wa rabba israfil fatira assamawati wal ardi alima alghaybi waalshahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi min alhaqi biidnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim eyyi oɗo hadis aɗi ɗiɗem koɗo sahihi muslim ko honnoon kadi duwa goɗɗo heɓrama ibni abbas o wi annabiu sallallahu alayhi wa sallam so habbirino kadi ina wandana ina haade mum janggude ina wiyanno allahumma laka alhamdu anta qayyumu samawati wal ardi waman fihin wa laka alhamdu anta nuru samawati wal ardi waman fihin wa laka alhamdu anta alhaq wa wa'duka alhaq wa ligauka haqu wal jannatu haqu wa annaru haqu wa nabiyuna haqu wa muhammadun haq was sa'atu haq اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وهذا حديث كان إن هوراك صحيح البخاري مسلمونك متفق عليه e dum do annabi sallallahu alaihi wasallam haali odo hadis mo kalden joni o moto sahihul bukhari o moto muslim o moto abu daud o tirmidhi ko hon non kadi o moto nasa'i o moto ibnu majah o moto malikun kadi wonno mo wadda malik sa jeewi damal mun ina ton e bangal annabi sallallahu alaihi wasallam so ummino ma jamma ina juula du'a wuji makko istiftah e ko hon non kadi habarama kadi ga ali o wi annabi sallallahu alaihi wasallam den kadi so habbirino hade mun janguri kadi du'a goddo non ton ومن بأنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حديث أوركة أحمد مسلم الترمذي أبو داود دم دفوق الحديث يجن قندو دائن هلا نكا النبي سحبرين هذا مكو جنگو لفاتحة إن جوغي كو دو أتنو هذا مكو ناد جنگ ده دم دون إنن هند تاوي إن كبي دفت الحمد لله إن لمتنا من غنيا دي جول دي والي إن بيا من دعا دي أنسا إن أنا walla en kebi defteni walla jangube hande dadbe beedo almameebe dadbe maliki en bukhari en muslim en sa halni be hala qabdu biya dum don hadisi de ko daif walla ko lode be beddo ladde dum do fo hande kadi buri hawnade hen kadi ko en jabi e bukhari en non e muslim en e abu daud e nasa'i en ganda almami maliki en defte mun en na bada re koni l'islam to way wonde fo funnaage hirnaage dum non de ka jullo sa yi ganduda e do gede kaanda ko jewde bitta hadema yawdu yeddude taw so dum benni kadi e bangal sa habbiri hondani a jangi du'a wuji kalden do di kala hemmo bawda kala hemmo bawdo so subhanakallahumma wa sallallahumma ba'id wa sallallahumma rabb jibril e kala hemmo alla newnama a jangi hadama jangude fatiha kadi dum woni biata ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim dum no fo non bangal du'a wuji di ko kalten do ko fo kalata dum koy sudde en kali abi hurara kanko yu annabi jono boyanno dejjudu haw namni ndeke en pami jado gedo fo ciudete ndaka kadi sada uzo kadi der julde ma asudat a'udhu billahi minash shaitanir rajim dum ko alla yamiri men e der qur'an kala nde en paye jangude qur'an ye en bi non dum non faltaka tawi ken juuloobe walla kay en gona juuloobe fof dum non yamiram dum non hande alhamdulillah tawi en kebi defte hande ina limtana men ganyaade julde be puddori hen ko wakari hu basmala tan ta'uza wiide bismillah ye wiide a'udhu billahi ina anya dum non wobbe bi dum don e defte munen be bi ina anya taw non ko dum woni ko annabiijo wadi taw non annabi joomiraado ko dum yebire nder deftere mun allahi fa idha qara'ata alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim kala ngarda jangude qur'ana mola allah yo allah dande umraade shaytane ko non ka tawi ko do hadiseji hadis nafi' ibn jubair ibn mut'im wa sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi o do kay wi nay tigi annabiijo no juula ina hala odo du'a wono nyumomo ina wiya kanko odo nafi ganda hadis nafi ibn jubair o wi annabi sallallahu alaihi wasallam halika do hala a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi dum do ko ashabu sunan e ahmad e abu daud e ibn majah ibn hibban ko hanno kadi dum do kadi de do gede fo sunna mun en kolli lawol mun ko kala dum e do sudde ko hanno kay abu hurairah ni holli ina fenyine ko no goldon lawol en kolli goldon lawol ina loyi eyi wonde suuɗete nde ko ɗum ɓuri sellude eyyi kono wiide tan ala bismitaki walla usetaki ɗum ɗo kam gandantan ɗum ɗo kam tabitani e defte qur'an tabitani to sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam eyyi ko tabiti ko en kolli hen eyyi bangal kay woni tan to usetaki darde ma ɗimmere wonno hankkadi sa fuɗɗima julde gonɗa tan koye gonɗa koye julde ha joni darde ma ɗimmere toon tan woni to sar'inaka ya uso toon eyyi ɗum noon abi hurara to wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة كان قول أبي هريرة وي النبي صلى الله عليه وسلم تيون حفت نوما يدرن دي إمرن دي لونك النبي جفت دورتو تنغن دو داكو جنگ دي بانغال ناد دي جنگ دي هيتن النبي جفت دورتو جنگ دي ويد الحمد لله النبي جفت حفت نوما دارن دي إمرتن ويان نوكو الحمد لله حديث أونون سدي دي يد متوتا كور صحيح مسلم هي بانديرابي وي بانغن دو دا بسم الله نا عنا والله تأوذ بالله كري بچيرن دي مقدم بي آها تيو كوي فاريلا نا عنا دي كون تيو كوي نافلة dum non enen kam ko pamden tan kam bangal juluji di nafili hena fayla hen fof annabi sallallahu alaihi wasallam kam aw wadanno hen kono kollirden dani ko non ka ina jaa hen jangugol fatiha e sa habbiri hon dani en ayottima haado a jangan fatiha wonno annabi ju wino men la salata liman lam yaqra bi fatiha al kitab julde alana on mo jangani fatiha tawi non ko julde fenyintende almami na fenyin anade heedi chagal almami on sa aano bangal fatiha ma a suuɗan jangiran seese eyyi annabi sallallahu alayhi wa sallam wi'ino to jange caggalam sona fatihatul kitab eyyi wiyoɓe kay ne guitta tan kadi fatiha jangetake kadi wonande bangal gonɗo caggal kay jangata ala gondo caggal jangata jangdeji goddi ko non janga Fatiha ko dum buri sellude eden gande ni lural ina hen kono buri sellude ko janga Fatiha hayso ko caggal almami gonda e dum non ko dum woni ko wiya sa gayni Fatiha o kadi a gayni biya amin dum ina ko sunna kala go julowo wiide amin de ko sunna wonande jomun ka julowo kay tan ala hani wiide amin ta almami so caggal kedda sa goto tay kon dental fof e dum non sa jangi Fatiha ha gasi awa janga biya amin o tawi koto fenyinte penyina tawi koto sudate chuda e ko non woni ko sariya holli e hadith mun ko abi hurairah tawi kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha tala ghayri al-maghdubi alayhim wa ladallin qala amin hatta yusmi'a man yalihi min as-saff al-awwal kan ko abi hurairah tawi annabi ju den so julnino be so jangi wi ghayri al-maghdubi alayhim wa ladallin annabi ju wiyanno amin o wi ha hedbe kay sappowol ginnol hedbe makko be fof ina nana e hadith ona to abu daud na to ibnu maja e ko honno kadi walla bi ha chappol garnugol fof nana fa yartaju biha al masjid ha misiri ka fof goddo fo refta hen ha misiri ka fof wada dillere bangal amina o hadith sayyidi yide mo jata ko to hakim e bayhaqi e dara qutni e ahmad e abu daud e tirmidhi kanko hore makko wi ko non o wi ko non o bihi yaqulu ghayru wahidin min ahli ilm o jom gandal en fogu dum woni ko kolli min ashabin nabiyyi wa tabi'in sahaba be annabi jo ko non badanno tabi'in en ko non wa man ba'dahum arbe caggal mabbe kambe fo kay be jamiri kay ko bangal worbe yo bamtu sawtu mun en wiide amin be ciudata e dum woni hafiz kanko holli o yodo hadith ko sahih kanko goro goddon wi ata wi adraktu 200 min ashabati fi hadha al masjid idha qala al imam wa la dallina sami'tu lahum rajata amin e jeewen o do adamu ganda gando mawdo der tabi'in en o wi kanko kay o tawi temeddidi sahaba annabijo no wuri eɓe juula misiide annabijo to madina ɗo o wi so almami wino wala dallin o wi kamɓe fof omo nanno dillere mabɓe haaɓe mbiya amin hanno yimɓe fof nana eyyi ɗum ɗo ko hadiseji ɗe ganduɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam sahaba e makko no kolla men juulu makko eyyi ko hon noon kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam so hono noon so waɗirino noon e walla no holliri eyyi so yimɓe mbi amin o yo mbi amin hadis ahmadu ibnu maja eyyi so ɗum ɓen ni jangga simore ha gasa sa gayni ɗum ɗon kadi walla jangga ko allah newnamma fo e nder qur'ana nanga koppi kadi aɗa hoyni juuɗe ma ɗe e mbiya allahu akbar nanguya koppi ma ha foto e ganduɗa noppi ma walla balaɓe e ɗum woni en kalino dalilu mum to hoore ganduɗa yewtere men to e juuɗe ma ɗe taw aɗa fawi ɗe dow koppi he aɗa serdi peɗeli ma ɗi awa julde ma nde kadi kiɓinoɗa hen mbasa tan yaade tan ɓaɗuɗa koppi tan tukkitoɗa annabijo wonmo yino ina juulira noon so ɓadima tan tukkito ala hen fo to deeƴi annabijo wimo ya juultoyo a juulani ya rutto juulde ma hen juulirɗa aɗan ni wona noon ɗum noon nde ko sa nangi e koppi ma a deeƴan kiɓinoɗa hen mbiya subhana rabbiyal azimi wo mbiya subhana rabbiyal azimi ɗum woni ko selli mbiya subhana rabbiyal azimi defta hen laabi tati walla ɓura ɗon eyi ina yiiɗa mbiya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli eyi ɗum ɗon kadi sa ɓeydi hen baasi foof ala hen eyi sa nangi e koppi ɗum woni mbiya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli wonno annabiu sallallahu alayhi wa sallam ina wiyanno noon ko hon noon kadi mbiya walla sa nangi sa haali ɗum ɗon wonno dalilu mum ko ugbata bnu abi amir qala lamma nasalat fasabbih bismi rabbika alazim o winde aya qur'ana tellina wiya fasabbih bismi rabbika alazim annabiu sallallahu alayhi wa sallam wi ijaluha fi ruku'ikum mbatte wiide noon so nangi koppi ɗum woni rukuyaji moon hadis ahmad abu daoud e ko wona ɓen e tawi ko husayfa to wi sallaytu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi ruku'i subhana rabbi alazim rawahu muslim wa ashabu sunan oɗo husayfa o wi o julde oɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi annabijo no wiyanno so nangi e koppi subhana rabbi alazim o wi o nani annabijo no wiyanno noon hadis ona to muslim ganduɗa ashabu sunan en ɗum woni nayoɓe kalnoɗen nane ɓe ko hon noon kadi en kolli tawi kadi addi toon du awuji kaalaɗi e banggal ruku wonde du awuji no kaale e banggal ruku ɗum ɗon kadi baasi fof ala hen eyi ina jeeya e du awuji kaalteɗe ruku mbiya subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama sa haali ɗum ɗon du ɗum ɗo ma e sujude ruku ma ganduɗa ko hunde kadi ina moƴƴi eyi annabiu sallallahu alayhi wa sallam ina wiyanno e duwa makko en kaali so nangi no koppi walla so sujjuyi on wiyanno subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli eyi oɗo hadis no hawra sellugol mum sahihul bouhari e muslim eyi ko hon noon kadi en kolli e nder hadiseji aicha radiallahu anha o wi annabiu sallallahu alih w sallam no wiyanno so nangi e koppi subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh oɗo hadis kadi no sahih muslim eyi woni noon sa nangi e koppi on saaha annabijo wi ko mawnini hen jomiraɗo subhanahu wa taala in hada hen non janga qur'ana sanga nan guda koppinde dum don koko hada annabi jiwi ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida e min de kay mi hada ma jangugol qur'ana ben nange koppi walla be do sujji e annabi sallallahu alaihi wasallam halika do hal de do hadith sadid sahih muslim ka do halago to woni to wonno babu nahi an qira'ati alqur'ani fi ruku' e damal mun inatun kon non kadina hadith onato sahih nasa'i e dum woni bangal de do gede du'a wuji ko are bangal ruku eje ko dum do woni sa haliri ko hondani woni ko yamira hen tawi kada bamtima e do ruku e biyata ko sami allahu liman hamida e bamtuda poccuda ha kechima ki foccho mbasa ummade do tan walla wobbe ni so nange kopiran kontinoran bamtuta ko ni dum kam ando feccinaani julde a bomtodo koppi ha ndaldo ha poccuda biya rabbana walakal hamdu are der kongul cellugol ni wonde rabbana lakal hamdu e kala ka do hal hadith ganduda sahih bukhari e muslim fof ina hen e biya rabbana walakal hamd e walla magade biya allahumma rabbana walakal hamd ko ka allah hen fof ina selli tabiti annabi sallallahu alayhi wa sallam ina wiyanno non hadith to bukhari to wonno babu salat e babu ma yaqulu al imam min wa man khalfa idha rafa'a ra'sahu min ar ruku' e alma min ganduda bukhari no wadan dum damal ko honnon kadi nasa'i ko honnon Isa beedi hen non kadi Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ay dum do fosa hali kadi basi Allah hen annabi sallallahu alaihi wasallam holli kay de do gede awo ko hono dani wadirte Isa ummi ma don hankade yahan pukko da le dum woni cujjoya e sada sujjoya non ngartira hakille ma jewano kanda wadirde kadi tawa gotil fu tawi ada wawi ada hattani e tawi ada sujjoya e gardinta ko koppi ma di kanji gidoto ganduda juude ma de tawi new a newnanama wawde wadde non tawi non a ronki walla wawa dum basi ala hen e ko hon non sa sujjuyi pedeli ma di koyde di darnaadi di kuccita funnaange ko hon non juude ma de pedeli ma juude di kanji fo a foccande di kuccita funnaange e ko hon non sa sujji cujjata ganduda do terde jeedidi annabiji hollide dum woni tiinde kanyum e hinere kontite juude ma didi de e koppi ma didi de e ko hon non ganduda en kolli kordum koyde maade pedeli koyde maadi sa sujjiri hono ndani biya subhana rabbiyal a'la biya non labitati wallaha bura don kebbina on sa du'aade wonno annabi sallallahu alaihi wasallam amma ruku'u fa azimu fihi rabb tayi ko nangun don koppi mawnine don allah tayi ko sujjuri kebbina on sa du'aade o ngande jiado allah kordo allah buri badade allah foko sa ngane ture leedi no sujjinde kebbina du'a wuji na jabe on sa hadith on to muslim ko non kadi sala sujjuya mbasa bamde reduma tan pawa e do bu'e ma hetan no sujjudu gamdo ni ala koppima di a darnande leedi ha feewa cujja goddondira ganduda reduma do do koppima e ganduda e do bu'e ma he e juude ma de kadi mbasa lappude de leedi tan hono rawandu wadata dani dum don fofu hadama annabi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujud poti e sujudeje mon wala yabsudu ahadukum zira'ihim bisad alqalb o yahay goto mon wota lappu juudeje mum fotane leydi hono rawandu wadatni sona nawe maade atugata e leydi hadith o do ko sahih bukhari e muslim fof ina kulli e annabi sallallahu alaihi wasallam e ruku makko e sujud makko fof mo halano o do du'a o wi allahumma ghafir li dhanbihi kulluhu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu jawam be de nyaagima ya yafumi bakatu jam fof mawdi hen e tokosi hen dum woni cewdi hen e mawdi hen fof di ngidinomi waddi di cakkitimi fo di cuudmi hen mbadmi be de wadi boawal fo me de nyaagima ya yaf hadith mo ganduda sahih muslim numero hadith o ko temen nay e chapande jeetade tati tawi bamtima kay e sujud ma he kadi a wertan koyngal ma nganda nanal ngal njododa hen e tawi kay ko nganda jonde ma hondani a wertan koyngal ma nanal ngal njododa hen ko non annabi sallallahu alaihi wasallam wadanno jetta juude ma diri fof pawa e do bu'e ma he on sa non janga du'a wa annabi ju halanno on sa biya allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni hadith mo ganduna to abu daud numero hadith o ko temedde jetati e chapande joyi e ko hon non kadi sa hali o do du'a wa gayni cujja kadi lawol dimmol hono non ganduda bannuda sujudu ma gidano oni dum woni sa hafti man kadi ko darde ma dimmere janga fatiha ko Allah ne wonamma e bangal Qur'an hono idindani e tawi julde ko darde didi on sa ko wayno julde fajri walla juma walla julde on sa a jodo sa jodi man jottoda les e ganda on sa jetta juude made e pawa e ganduda do bu'e ma he janga tahiyatu ha gas e hankati tawi ko julde darde didi kay aslimi nan tawi non ko darde nay beeda hen aw sa jodi ma darde dimmere nde caggal mun sa gayni tahiyatu on gummo dan gadda darde didi godde tawi non ko julde darde didi tan janga tahiyatu kadi dum kadi ma en kollu siga mun kay celludo kebraado annabi sallallahu alaihi wa sallam ايدو وني بيا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ودو حديث رواه الجماعه ساغني دوم دو اون سا انجانغا دعاو غندا جولاي النبي بيا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا حديث صحيح البخاري ومسلم أحمد ساقين دم دون جكا هن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال حديث من قندو دا مسلم حبري وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخرة النبي صلى الله عليه وسلم تي غوتو من جنجي تهيات أو هاغسي جنجي صلاة على النبي وتيالت جول دما سنا مولدا الله جد ناي دوموني مولدا الله ليبت جهنم ليبت قبر فتنة غندو دا غورنم مادي كو هنن فتنة مسيح الدجال حديث من غندو دا بخاري ومسلم فوف إن حبري دوم اي سا غاني دوم دو هانكدي دو ووجي دي غندو دا الله نيونا ما غايني celludi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cilmina bangema nyamu biya assalamu alaikum wa rahmatullah ko non kadi cilmina bangema nano kadi assalamu alaikum wa rahmatullah annabi jukuni juliranno e hadis kadi dalilu ko are bangal cilminali he hadiso hebra ko amir ibn sa'd an abi ala kuntu ara annabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta yura bayad khaddi rawahu ahmad wa muslim wa an-nasa'i wa ibn majah النبي صلى الله عليه وسلم صحابه ما كنا حالا او النبي توي سلمينين او يم بيد يانو النبي سنا سلمين او سو يچتي ما بانغي نياما او السلام عليكم امين تشوينو غاندو دان دانيري كوبال غاندا ياسو ماكو دومن امين تشوينو دانيري حكيلاجي ماكو كونون كادي سو يچتي ما بانغي نانو او كادي امين تشوينو غاندو دان دانيري حكيلاجي ماكو اي حديث اوكو احمد ومسلم والنسائي ابن ماجه سا غاني دوم دون بيا استغفر الله لا بتتي سا سلميني تان كو جوغوردا حالد كو كاندا حالد sa silmini biyata ko astaghfirullah la bitati wonno dewal ma allah fo sa gayni yamira ko ya imsinu ya nyago allah yo allah ya foma ngati anda sa wadiri no wirani wala so feewi tay wonko manki en allah ya foma biya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sa gayni biya allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalali wal ikram kunidi annabi ji wiyanno allahumma anta assalam wa minka assalam تباركت يا ذا الجلال والاكرام كتبيتي غا النبي جو كاي دواو او كو ني حديث اورو كو مسلم تاي نجيدا كو اندودي نيمورو حديث اندر صحيح مسلم حديث باتو تيمد دي جوي اي چاپاندي جينا اي غو اي تاي كو نيمورو حديث اورو غاندودا كو ني تو ونوتو ترمذي تو حديث او باتو كو تيمد تاتي تاي كادي نجيدا تون كادي كو دفتر نوينا صحيح حديث او نيمورو ماكو كو تيمد دي جيغوم اي چاپاندي جيتاتي اي تاتي دوم نون بانديرابي النبي صلى الله عليه وسلم نو جولير داني بيدو بيندي مبادي غورنا ميدي مونن فو ان دندينا senji dum don ko hen kande nangude hatida sa gayni dum don on sa ambiya la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dum do foko muttafaqun alayhi bukhari wa muslim biya allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd annabi junu wi anno dani la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyahu له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ساقيني دوم دو تشوب هنا أنسا أشبان تتيتتي بيا الحمد لله شبان تتيتتي بيا الله أكبر شبان تتيتتي تمنا دي لا تعمد رويد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ودو حديث كو صحيح مسلم بطو وتعمد دي جو أشبان دي جينا جيدي sa gayni dum janga ayatul kursi yaqul huwallahu ahad yaqul a'udhu bi rabbil falaq yaqul a'udhu bi rabbin nas so dum benni kadi biya allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik dum do woni do'uji annabi jo halanno hadith ganduda sahih abu daud ka do halago ton tawate kadi numero hadith o ko ujnere e temedde joy e nogas e didi tawi ko ton nasai ko temedde joy e nogas e tati no bandirabe bangal annabi sallallahu alaihi wasallam bangal julu makko dedo gede woni ko halanno hen somo julanno walla so silmini dum do won do awuji di o halanno no bandirabe kanden ko wattude hakkillaji annabi sallallahu alaihi wasallam no holliri men julde dani en jaa do awuji makko e bangal en kolli so gani no tahiyad awad walla so gani so silminino do awuji di o halanno di ina kewi dum non juldo kala ko ganduda kala hen ina tabiti ga annabi sallallahu alaihi wa sallam baraji koy dum don woni mojjere koy dum don woni dum non toppiruden julde de joomiral subhanahu wa ta'ala nabi amena der qur'an fa waylun lil musallin uy waylu wadani julobe dum non mo julani hoto jogori huccude be julani ma en kala hala mun taw joomirado wi fa waylun lil musallin waylu wadani julobe holben alladhina hum an salatihim sahun ben be ganduda julde mabbe be belsindi hen e julde nde ganduda ko be welsindi be julde nde welsindare julde andube kali hen jese gedo wasde andude no julirte ene hen walla wasde ganduda toppitade laabal mun ene hen walla julde nde ni wasa wonde soklama anni dum don wana ngojama dum don fo ganduda nde julde nafatama dum non bandiram de kanden ko wittude ganden julde ele men de ganden no gandon annabiji hollirini ina gandi ke annabiji yahata ha maha dindere der misire makko mo jangine yimbe no julirte ko batte bangal himmude mo yo yimbe mbawa julde en ji kambe defte windube ganduda defte hadiseje de figu kan fof be badi hen ko damal no julirte belama julbe mbawa julde dum non de ka bandiraabe julde ko hunde sewde kanden ko halde jeewen julde de mbitten ha ganden kanden ko jangude ganden dewel men Allah ganden diini men nafore koy dum don woni ganden gildo aduna yel dum do ko doganten do ko foko do goppaten tawi tan amayi a wawani julde andano julirte ando addani horema caɗele de kala ko mbawɗa wurde aduna he awa ko gonata e nder leydi ko ɓuri ɗum ɗon tawi tan noon a maayi a wawani julde andu ɗum ɗon ko caɗele mawɗe eɗen ñaagui yo Allah heɓɓito en eyyi kono noon en kolli banggal julɗele men sen juuli ha en peewi annabi sallallahu alayhi wa sallam holli men sen gayni julde ñaagoɗen Allah do'awuji en kaali ko no waɗanno kanko annabijo no waɗinani ɗo ko ɗum jaɓiroɗen yi en kaal woto goppen ko annabijo addi ko jehneɗen nangga gueɗe goɗɗe woto kirjinen ganduɗa gueɗe goɓɓe goppen ko annabijo adduno ko ɗum noon julɓe kanɗen ko hollodirde banggal ƴeewen mbitten ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wurno e mun ko alhamdulillah hande deftene joga gande ne goodi ɗum noon julɓe kani ko ƴewde mballodira ko heɓa ko yo Allah en ñagoɗen joomiral subhanahu wa ta'ala ko mbawɗen andude foof heewi famɗi beele ma en gollir ɗum ɗon kadi ko golluɗen hen kadi heewi famɗi taw no hawre sunna annabijo eyyi ko hawri hen kadi e sunna annabijo ko heewi famɗi kadi ñagoɗen Allah Allah jaɓana men ɗum ɗon maleɗen enen foof natene aljanna e moƴƴere Allah yurmede Allah ganden Allah ronkani nannude min enen foof aljanna ɗum noon en moƴƴinan anniyaji men mbitten daren gonga ganden annabijo sallallahu alayhi wa sallam o kanko annabijo mo haala walla hadis mo ganduɗa Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu qala amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aqra bil mu'awwidhatayn dubra kulli salat kanko oɗo Uqbat ibn Amir o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam yamirimo yo jangu qul a'uzuji ɗiɗiɗi kalen qul a'uzu bi rabbil falaq qul a'uzu bi rabbin nas caggal kala nde o gayni julɗele ganduɗa parliɗe ɗe ɗum ɗo ko moƴƴere mawde woni hen jiyaɓe Allah ko hon noon kanko abi umamata radiyallahu anhu qala qila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayu du'a asma qala jawfa al-layl akhir wa dubru kulla salawati al-maktuba qala tirmidhiyu hadithun hasan kanko oɗo abi umamata o wi ñande gotol woɓɓe garino namni annabijo e wi ehe ma rasulallah amin gari namnademo hol foof sanga kam julde ɓuuri du'a ɓuuri yawde jaɓede o wi so yeehi ha tataɓal jamma cakkital ngal ari on saaha duwa ona yaawi jaabeede wonno yurmede Allah on saaha heewde ne jippo awa yurmede Allah kala so faye jippoade damuɗe ganduɗa yurmede kadi koko udditi ɗum woni du'awuji ne keewi jaɓeede on saaha o wi ko on noon kadi kala caggal julɗele parlaade ɗe kadi on saaha kadi duwa ona yaawi jaabeede heen hadis mo ganduɗa termisi holle ko hadis hasan wa an mo'adi bini jabalin radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akhada bi yadihi wa qal يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كان قول معاذ بن جبل صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيولو غندل وي النبي ميدي وي دمو نيانا غوتر تاونا ننجي جنغو مكو النبي وي إيه ما معاذ مين دي ميدي يدير ما سبو الله ميدي يد ما النبي صلى الله عليه وسلم ننجو دي غوركو ويانا يدي دوم عندي أنكو مالا المجر كو مالا يدي مجر o mbeɗe haalanma kala ne gaynuɗa julle julɗe ele parlaaji ɗe woto yejji tan wiide allahumma ainni ala dicrika wa sucrika wa husni ibadatik, hadis mo ganduɗo Abu Dawuda e Nasa'i. Ɗum noon ndega jeyaɓe Allah fiyakuji men foof du awuji men kanɗen ko hollude jomiraɗo subhanahu wa taala. Ɗum woni sa ñaaguima Allah hakkunde ma e Allah enɗam moon moƴƴi direct ñaagoɗo Allah. Allah wi kanko omo nana kala ko kalɗen. Allah wi inni qarib, mbeɗa ɓaadi moon soɗon du o du oro ɗe kam nodde kam. Allah holli mo jaabata ko duwa mum kay ko neɗɗo du ortoɗo ko wona Allah. Tawi tan a du orima ko wona Allah, andu ɗum ɗon woni a waɗi ko boni, a waɗi shirku billah. Ɗum noon jeyaɓe Allah kanɗen ko du orade Allah, ñaagoɗen Allah. Tawi kadi ko wayno gueƴanan tun ko wiyete listikhare en, ɗum ɗo kadi bandam en goto men foof hani ko janggude duwa mum anda, mbaɗana hoorema listikhare ma, fiyakuma ganda ñaagoɗo Allah kollita. Wonɗere gueɗe nan tun wiide mbeɗa yaha to neɗɗo ne waɗa kam listikhare, yaha hal ko koyɗuɗa. Ɗum ɗo ko cakan woni hen ko funti. ƴeewen kanko oɗo Jabir ibni Abdillah radiallahu anhuma, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna al istikhara fi l umuri kulliha. Kanko Jabir o wi annabiu sallallahu alayhi wa sallam ne jangginannoɓe hunde fo yo mbaɗa hen listikhare kala fiyakuji mabɓe. O wi annabijo ne jangginannoɓe duwaw listikhare kama yuallimuna sura min al qur'an, honoon annabiu jangguinirtaɓe simore qur'ana ni. O wi annabijo ko noon jangguinirannoɓe duwaw listikhare o. O wi annabijo ne wiyannoɓe ida hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atani min ghayri al farida. Tawi tan an fiyaku nani yeesuma, jiɗɗa ko resde oɗo debbo, walla jiɗɗa ko sodde oɗo galle, walla jiɗɗa ko ɗannade ngal ɗo ɗangal, walla gelɗo mobile jiɗɗa hebde, anda ina moƴƴe ma, anda ina moƴƴi. Joni tawi ɗum ɗon joole ɓerde ma, ɓerde ma jogimi hen jeese ɗiɗi, arjul darɗe ɗiɗi. Jomiraɗo subhanahu wa taala o wi annabijo kala ko tiɗma arjul wastainu bi sabri, Allah wi ballidiroɗi e muñal wa salati e julde. Annabijo kala ko tiɗirnoma ummato ko waɗa darɗe ɗiɗi huccina e Allah. Ɗum noon ndeka bandiraɓe, haade men yaade ganduɗa eɗen punte. So hunde heeɓima hakkunde ma e Allah ka jiyaɗo Allah, woto yewa hoorema no mbaɗa fof ka jiyaɗo Allah, ñaago Allah, anne koye maccuɓe Allah jeeɗa. Woto jaab neɗɗo wiya ina reɗɗo hakkunde ma e Allah, ina wiyana heedema e Allah salo, wi an juuldarɗe ɗiɗi ñaagoɗo Allah, mbiya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika al azim. E jooma min de mbeɗa suɓno e gandal ma, an andi ko moƴƴi e ko moƴƴani fof, mbeɗa suɓnima ko moƴƴi am. Tawi nde ɗum hunde no moƴƴi am kadi ko honnoon e hoddiruma e baawal ma, mbeɗa ñaaguima e ɓoral ɓural ma manngal e moƴƴere ma. Ko an waawi min mi waawa, ko an anndi min mi annda, ko an anndi ko wirni. Tawi ndeɗo hunde ina moƴƴe am, kaala fiyakuma on, kaala haajuma on, kaala tawi ko ɗum debbo walla ko ɗum ngannduɗa galle walla ko waawi wonde fof, kaala fiyaku o e nder duwaw he, mbiya tawi ndeɗo hunde no moƴƴe am, no moƴƴe diinam, no moƴƴe adunam, no moƴƴe battande fiyakujam, ina moƴƴe am, yaawi leeli fof ina moƴƴe am. Mbeɗa ñaaguima ya hoddira namde, ya newna namde ne kay, so mi heɓinide kadi mbarkinana kam. Tawi noon Allah ko an anndi, tawi ɗeɗo hunde moƴƴani am, moƴƴani e diina, moƴƴani e gurdam, moƴƴani e ngannduɗa battandam. Awa mbeɗa ñaaguima ya on cam ga mayre, kuccina kam e hunde wonde taw mbasa huccinde kam e mayre, ɓayrinde moƴƴani. Min kan jiɗim tan ko poddana kam moƴƴere kala to wawi wonde. Ɗum ɗo woni hadis mo ngannduɗa sahihul bouhari, annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni jangguiniranno sahaba e banggal listikhare. Ɗum noon bandiraɓe, tawi neɗɗo arema wiyaɗan ɗum listikhare, a jangguintamo duwa o yaha wanno e hoore makko. Eɗen gandi koye men tawi ana sellaɗi comprimé ma kay maaro ko a yarata, so goɗɗo yari ɗum ɗon won ko nafatuma. Ɗum noon bandiraɓe, gueɗe goƴƴe nan toon ko cakan ko funti, kalden gonga ko ɗum woni gonga. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam kadi tawi caɗele garema himmi heewi ha nattiɗanade a huuli a howli, annabijo kadi holli min hono kanɗen wadde. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. قال حديث ابن عباس إبراهيم وين رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيت أن تشعر إلنغاري أما همي هي ويما ياهب بن حالدن قل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قد حبر أمك أنس وي النبي كجم إن في أنه تبي هون سدريم ولا هون تيدريم وي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النبي صلى الله عليه وسلم كني في أنه كدوم دو ووني دم قال مكو كدوم دو أمورتنا كدوم دو إيرو جدو بني كو حالنا ودو حديث سبين جدا يدي من جهة كور ترمزي يبنغال دو عووجي دم نن بندرابي لنياجي جمرا سبحانه وتعالى يو الله نونان من awa rewidade ko annabijo adduno holli men ko. Kala ko kalɗen hen kadi ko feewi wona jogade gandal, eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men baraji mum. Kala kadi ko kalɗen hen tawi kadi ne waɗi torompe walla puujoje walla jumre, e eɗen kolla kam timmal ko Allah woodani, eɗen ñaagui Allah yo Allah yaafo pergitte men.